تیری رحمتوں کا دریا سریعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا ہم

رسول اللہ اغفریا رسول اللہ اغفریا رسول اللہ اغفریا اصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سفادت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ واستغفروا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمد للہ بابو مدینہ کراچی میں 5 ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. رات ہم بابو مدینہ کراچی کے علاقے کورنگی کی رضا مسجد میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہیں اور جسے مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جا رہا ہے. اسی کے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار ایک بوڑھا شخص بڑی بے قراری کے ساتھ زمین پر جھک کر کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا. اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر ایک شرارتی نوجوان جو وہاں سے گزر رہا تھا کہنے لگا بڑے نیا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس بڑے نیا نے بڑی دل نشین انداز میں اس سے کہا کہ بیٹا گمشدہ جوانی کو تلاش کر رہا ہوں. اگر وہ مجھے مل جاتی تو میں اپنی ان تمام غلطیوں کو کوتاہیوں کی تلافی کر دوں گا جو میں نے کیے ہیں. افسوس جوانی کی مستی میں مست ہو کر میں نے بہت گناہ کیے. میں اللہ عز و جل کی عبادت کی اور نہ کوئی نیکیاں کی نہ آخرت کی تیاری کی. جوانی کی ناقدری کرتے ہوئے میں بڑھاپے کی منزل تک آ پہنچا ہوں. اب مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے. اے بیٹے تم اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ابھی جوان ہو تو تم اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طرح تم بھی غفلت کا شکار ہو جاؤ اور جب تم میری طرح بوڑھے ہو جاؤ تو اپنی جوانی کو تلاش کرتے پھرو. دست و پا گوش و زباں قابو میں ہے. کام جو کرنا ہے کر لے آج ہی ورنہ یاد رکھ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے. ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے. تو بچانا چاہے کتنا چار دن کا ساز ہے. واقعی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج جو جوان ہے آج جو اچھا دیکھ سکتے ہیں آج جو اچھا سن سکتے ہیں آج جن کو کہیں جانا ہو فوراً چلے جاتے ہیں آج جن کو کوئی چیز اٹھانی ہو فوراً اٹھا لیتے ہیں. میرے آقا نے اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ خزان الارفان میں صاحب مقدسہ کے تحت لکھا ہے, اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو تم پر عبادت لازم کرے اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہارے اعمال کی جزا دیں. موت و حیات کی پیدائش کا بیان کرتے ہوئے پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ ليبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز الایمان, وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ان دو آیات کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے, اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے. لہذا انسان کا جو وقت ہے یہ بے حد قیمتی ہے, اور بالخصوص اس میں جو جوانی کا جو وقت ملتا ہے, کیونکہ ایک بچپن ہے, ایک جوانی ہے, پھر بڑھاپا ہے, تو جوانی کے بعد بڑھاپا ہے, اب بڑھاپے کے بعد کوئی منزل نہیں ہے, اس کے بعد موت ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو, تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے, اگر رک جاؤ تو تمہارا ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ عز و جل اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنا جائزہ لیا, اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے, یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی, ترجمہ کنز الایمان, اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ یہاں گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی مراد ہے. یہ سانس کی مانا اب بس ٹوٹنے والی ہے, یہ سانس کی مانا اب بس ٹوٹنے والی ہے, غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا. حضرت سیدنا امام بحیقی علیہ رحمت اللہ القوی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت یہ اعلان کرتا ہے, اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں, زندگی کا جائزہ لیں, جس عمر میں بھی ہم ہیں جائزہ لیں کہ کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ زندگی گزرتی جا رہی ہے. اور بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی نصیحت کرتا ہے, کسی کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے, تو وہ تو یہی نعرہ لگاتا ہے کہ ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہوئی ہے, ابھی ہماری عمر ہی کیا ہوئی ہے, جب بوڑھے ہو جائیں گے, کچھ بڑے ہو جائیں گے, پھر عبادت کریں گے, پھر سنتوں پر عمل کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا بھلا ڈیل ڈول والا انسان, نوجوان, خوبصورت, اچانک موت کا شکار ہو جاتا ہے. اب قبر میں اس پر کیا بیت رہی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. ہم اس کے بابوں سے بڑے متاثر تھے کہ جناب یہ جو نوجوان ہے اس کے بال کتنے خوبصورت ہیں. اب ذرا غور کریں کہ اس کے قبر میں وہ بال بکھر چکے ہیں, وہ آنکھیں جو ہر وقت ادھر ادھر گھوما کرتی تھیں ہمیں بڑی خوبصورت لگتی تھیں, تمنا کرتے تھے کہ کاش ایسی آنکھیں ہماری بھی ہو جاتی. آج اس کی قبر میں وہ آنکھ بہ کر رخساروں پر آ چکی ہیں, وہ زبان جو بہت چہکتی تھی بہت وہ بولا کرتا تھا کہ اس کے پاس بیٹھنے والا خوش خوش رہا کرتا تھا, خوش گپیاں ہوتی تھی, بڑے اچھے اچھے وہ واقعات سناتا تھا, لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا. آج اس کی چہکتی ہوئی زبان پر کیڑے چمٹے پڑے ہیں قبر میں. تو ہم غور کریں اور سوچیں تو ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملیں گے کہ تمنائیں تو بہت تھی لیکن موت ایک ایسا جام ہے کہ جسے ہر ایک نے پینا ہے, اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک متوسط الحال باپ اپنی چھوٹی سی پرچون کی دکان چلایا کرتا تھا, جبکہ اس کا نوجوان بیٹا تعلیم حاصل کر رہا تھا. باپ کے بڑے ارمان تھے کہ بس کسی طرح میرا بیٹا امریکہ جا کر تعلیم حاصل کرے, ڈاکٹر بن جائے, اور یہاں آ کر اپنا پرائیویٹ کلینک کھولے تاکہ اس کا روشن مستقبل ہو جائے. اور میرا یہ نوجوان بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. چنانچہ اس نے جیسے تیسے پیسوں کا انتظام کیا, اپنے اس نوجوان بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک بھیج دیا. بیٹا بھی تعلیم حاصل کر کے بالآخر ڈاکٹری کی سند لے کر وطن واپس آ گیا, اپنے ہی علاقے میں پرائیویٹ کلینک کھول لیا. بوڑھا باپ آج اپنے جی میں پھولا نہ سماتا تھا, وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ میرا سنہرا سپنا شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے, مگر آہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. چند ہی ماہ کے بعد اس نوجوان ڈاکٹر کو یرکان یعنی پیلیا ہو گیا, اور چند ہی روز اسپتال میں بستر عدالت پر رہ کر اس بیرون ملک کے سند یافتہ نوجوان جس کی عمر بمشکل 25 سال ہوگی, شادی سے پہلے ہی اپنے روشن مستقبل کی حسرت دل ہی دل میں لیے دنیا سے چل بسا. اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرمائے. بوڑھا باپ صدمے سے نڈھان ہو گیا, آہ اپنے لال کا نہ روشن مستقبل دیکھ پایا نہ اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا بنا سکا. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. یاد رکھیے ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساتھ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک نوجوان ہی کیا, روزانہ کتنے ہی نوجوان اسی طرح لقمہ اجل بن جاتے ہیں. کوئی بیماری کے ذریعے, کوئی لڑائی جھگڑے میں, کوئی اسکوٹر چلاتے ہوئے, تو کوئی کسی بھی گاڑی کے حادثے میں, نیز کوئی ڈوب کر, تو کوئی کسی چور یا ڈاکو کی گولی کا نشانہ بن کر موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے. اور جبھی تو کسی نے کہا کہ موت آئی خوبصورت نوجوان بھی مطابق وجل کی بارگاہ میں رجوع کر لیجیے, نمازوں کا اہتمام کر لیجیے, اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے. دیکھیے تو صحیح, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوان جو بندہ ہے, جو نوجوان توبہ کر کے عبادت گزار بن جاتا ہے, اس کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ ہمارے پیارے سرکار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بھی اذن پروردگار عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, توبہ کرنے والے نوجوان کے لیے ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہزار شہیدوں کا ثواب ہے. دنیا میں تو وقت گزر ہی جاتا ہے, دنیا میں وقت گزر ہی جاتا ہے, قبر اچھی ہو جائے, آخرت اچھی ہو جائے, اور بالآخر وہ منزل ملے کہ جہاں سے واپسی نہ ہوگی, جنت الفردوس, کہ جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا تو پھر جسے جنت میں داخلہ نصیب ہوا اسے پھر باہر نہیں نکالا جائے گا. اور نوجوان توبہ کرنے والے کو کیا فضیلت ملے گی کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی دونوں انگلیاں شہادت اور برابر والی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا نوجوان اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. ایک روز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک روز ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیکس بنا میں ایک بوڑھا اور ایک نوجوان, یہ دو شخص حاضر ہوئے. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس کی کیا تھا, اس نوجوان کو میرا سلام ارشاد فرما دیجیے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل, اس بوڑھے کو سلام کیوں نہیں فرما رہے؟ عرض کی, بوڑھے نے بڑھاپے میں توبہ کی ہے لیکن اس نوجوان نے جوانی میں توبہ کی ہے. یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بوڑھا ہو گیا تو وہ توبہ نہ کرے, نہیں, جب تک سانس باقی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ تو چھما چھم برستی ہے, بوڑھوں کو بھی برستی ہے, جوانوں بھی برستی ہے. اور بوڑھا ہونا یہ بھی کوئی مطلب ایسا نہیں کہ بوڑھے ہو گئے تو اب کیا ہو, بلکہ جو بوڑھے ہوتے ہیں عموماً سفید بالوں سے پہچانے جاتے ہیں, جس کے بال سفید ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بوڑھا ہو گیا. اب جب عموماً جس کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہمارے اس معاشرے میں کوئی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جیسے اگر کسی کے بال سفید آنا شروع ہو تو وہ اس کو کہے, یار آپ کے بال سفید ہو گئے, وہ آج کل نزلہ بہت ہے نا تو نزلے کی وجہ سے بال سفید ہو رہے ہیں. یا اگر کوئی کہے, یار آپ کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے, کہ یار وہ فکرے بہت ہو گئے ہیں, کچھ کاروبار کی مسئلے بھی ہیں, گھر میں بھی مسائل ہیں, تو فکروں کی وجہ سے بال سفید ہو گئے. تو بال سفید جو ہے یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ موت کے قاصد ہیں, یہ موت کے قاصد ہیں. کمر جو جھکتی ہے یہ موت کا قاصد ہے, نظر جو کمزور ہوتی ہے یہ موت کا قاصد ہے, کان میں جو کم سنائی دیا جاتا ہے یہ موت کا قاصد ہے. اور سفید بال اگر ہو جائے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علی صلاۃ السلام نے جب اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا, اے ابراہیم یہ بزرگی ہے. انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ پھر اسے اور بڑھا دے. تو سفید بال جس کے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ مہندی کا استعمال کریں, کہ مہندی لگانا جو ہے یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. باقی یہ جو بال نوچ لیتے ہیں نا, کہ سفید بال نظر آئے اس کو توڑ دیا, وہ بال ہو تو اس کو نکلوا دیا, تو یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو نوجوان ہیں آج ان کے متعلق ہی چند باتیں عرض کرنی ہیں. کہ دور بڑا عجیب و غریب ہے, بے حیائی کا ایسا دور دورہ ہے کہ نوجوان تو بس جا ہوتی ہے. بس یہ جملہ عموماً معاشرے میں بہت مشہور ہے, جوانی تو دیوانی ہوتی ہے. تو اس کو مطلب ایک جملے کو اپنا مقصد حیات سمجھ کر وہ ایسی بیٹھکوں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں جہاں بے حیائی کی باتیں ہوں, ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں جہاں بے حیائی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہوں. بلکہ ایسا عجیب و غریب دور ہے کہ نہ صرف خود بد نگاہیاں کرتے ہیں بلکہ کوہنیاں مار مار کر دوسروں کو بھی دعوتیں گنا دیتے ہیں. استغفر اللہ. تو ذرا سوچیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی بے پردہ بے حیا عورت بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہے, یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے. مگر سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں, کہ اگر وہ بے حیا عورت ہے اور اس نے بے پردگی کا وہ مظاہرہ کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے, بلکہ اس وقت ہمیں حکم ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ہمیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے, اور جو نگاہیں نیچی رکھتا ہے جو اپنی آنکھوں کا کفر مدینہ لگائے گا اس کو مبارک ہو کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی نظر کرے بلا قصد, یعنی بلا قصد جو پڑ جائے نظر, پھر اپنی آنکھ نیچے کر لے, اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 298 پر یہ حدیث پاک نقل کی. اور اگر یہ سلسلہ رہا تو یاد رکھیے حجت الاسلام امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. آنکھوں کی شمشیر وہ خیالیاں جھکی رہتی پھولتا ہے, آنکھوں سے میرے بھائی لگا سپنے مدینہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت اپنی مہاناس کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 106 پر نقل کرتے ہیں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الحادی سے کسی نے عرض کی, یا سیدی میں اپنی آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں, کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے میں مدد حاصل کروں. سبحان اللہ, کیا زبردست مدنی نسخہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے عطا فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی علی رحمہ نے فرمایا یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. اور گزرے ہوئے نیک بندوں کی جو علامتیں بیان ہوئی ہیں اس کے مطابق حضرت سیدنا داؤد تائی علیہ رحمت اللہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نیک لوگ فضول ادھر ادھر دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے, یعنی جس کو فکر آخرت ہونا تو ادھر ادھر کیوں دیکھے گا, وہ فکر آخرت کرے گا, وہ آخرت کی فکر میں ڈوبا رہے گا. اور بعض اوقات تو ایسا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اپنی آگے نیچی رکھتے ہیں, لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو پھر بڑے بے باک ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو وہ گناہ کر ڈالتا لیے کہ چھپ چھپ کے لوگوں کے لیے وہ خبر سن رہے ہیں کیا ہونا ہے. بس اچھے بن جائیے, آپ جوان ہیں, نہ جائیے دنیا کی باتوں پر کہ جب میں امامہ پہن لوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, میرے مذاق اڑائیں گے. نہ جائیے باتوں پر, نیک بن جائیے, متقی بنیے, پرہیزگار بنیے, عاشق رسول بنیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 175 پر نقل کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر, نبیوں کے تاجور, محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے بلا دور فرما دیتا ہے. سنتوں کا پیکر بننے میں اپنی ذات کے فائدے کے ساتھ ساتھ غور تو کریں, کتنی برکتیں ہیں, نیک بندے پر اللہ کی کیسی رحمتوں کا نزول ہے. اور اگر خدا کا خواستہ برے دوستوں کی صحبت نہیں چھوڑیں گے تو بسا اوقات اچھا ماحول مل بھی جاتا ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جو آتے ہیں, مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, عموماً نمازوں کی پابندی بھی شروع کر دیتے ہیں. اب ایسے موقع پر اتنا عجیب و غریب ماحول ہے کہ لوگوں کی زبان, چونکہ وہ طنز کرتے ہیں, مذاق اڑاتے, اب مثال کسی نے نماز پڑھنا شروع کی, نماز پڑھنا شروع کی, کچھ آزمائش کے دن آ گئے تو بعض اوقات لوگ طنز کرتے ہیں کہ دیکھ کیا حال ہو گیا, نمازیں پڑھی تو دیکھ کیا کیا ہوا. بلکہ اس سلسلے میں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 362 پر ایک سوال نقل کرتے ہیں کہ کسی نے نمازی سے کہا, تو نماز پڑھتا ہے اس لیے تجھ پر مصیبتیں آتی ہیں, اب تو ہی بھگت, یہ کون کیسا ہے؟ جواب, ایسا کہنا کفر ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, جو نمازیوں روزہ داروں پر ان کی نماز روزے کی وجہ سے تان و تشنی کرے وہ کافر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے ایک آپ کا جو آقا تھا وہ کافر تھا, تو آپ کا غلاموں میں بڑا مقام تھا, اور مطلب وہ جس کے پاس جاتے تو بڑی عزت, بڑی توقیر ہوتی تھی, بڑا مان ملتا تھا. اب جیسا اسلام قبول کیا, تو آزمائش آ گئی. آقا ہی ظلم و ستم کیا کرتا تھا, کوڑے مارتا, جلتی ریت پر مطلب لٹاتا مکے کے اوباش نوجوانوں کو, بلال حبشی کے گلے میں رسی ڈال کر ان کے حوالے کر دیتا تھا, وہ چھیڑتے تھے, پتھر مارتے تھے, بہت ظلم ہوتا تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو کسی نے پوچھا کہ اے بلال, جب تو مسلمان نہیں تھا تجھ کو کیسی راحت تھی, کیسا سکون تھا, اب جب سے تو مسلمان ہوا ہے تیرے لیے آزمائش کے دروازے کھل گئے, تو اپنے رب عز و جل سے دعا نہیں کرتا کہ تجھے اس آزمائش سے نجات عطا کرے, تیرے ان دشمنوں کو غارت کرے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے شخص, جب تو بازار کوئی گڑھا خریدنے جاتا ہے تو اچھی طرح چیک کرتا ہے کہ یہ گڑھا کہیں سے کمزور تو نہیں, کہیں سے ٹوٹا تو نہیں, میرا رب عز و جل مجھے بھی خرید رہا ہے, اور میرا رب عز و جل مجھے جنت کے بدلے خرید رہا ہے, تو آج میری آزمائش آ رہی ہے, آج مجھے آزمانا جا رہا ہے کہ میرا بلال کہیں کمزور تو نہیں. تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج اگر دنیاوی طور پر آزمائش آ بھی گئی, تکلیف آ بھی گئی, تو ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ تکلیف کے دل کتنے ہیں, دل بہت تھوڑے ہیں, دل آخر قبر ہے, آخرت ہے, اور انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر ہے. سبب قرار نہیں دیا جا سکتا کہ بے نمازیوں پر بھی جو سخت سخت مصیبتیں آتی ہیں اور جو مصیبت سے گھبرا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے وہ کتے سے بھی گیا گزرا ہے. جی ہاں, مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تمہارا پالا ہوا کتا تمہارے ہاتھ سے 100 بار مار کھائے, پھر تم اسے ٹکڑا دکھاؤ تو دم ہلاتا ہوا آ جاتا ہے. یہ صفت خاشعین یعنی رب سے ڈرنے والوں کی. اے بندے, اگر تجھ پر رب ہزار بار سختی یعنی آزمائش کرے مگر تو حیا علی الصلاۃ کی آواز پر دوڑا ہوا مسجد میں آ جا, تو اپنے قدم روک نہیں, تو اس ڈر کو چھوڑ نہیں کہ بالآخر رحمتوں کا بھی نزول ہوگا اور دوبارے کی مصیبتیں جو ہوتی ہیں یہ دنیا کی مصیبتیں بظاہر جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں یہ گناہوں کا کسارا بن جاتی ہے, ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہیں. دوبارہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, غور کریں اور سوچیں کہ آج ہمارے اس معاشرے میں بالخصوص نوجوانوں کا کیا حال ہے. نوجوان بھی آج آپ کو رشوت کے لین دین میں مبتلا نظر آئیں گے. گانے باجے شراب نوجوانوں میں عام ہے. فحاشی اریانی کا گناہوں کا بازار گرم ہوا پڑا ہے. مسلمان ایمان مسلمانوں کا بہت کمزور ہو چکا. آج بد قسمتی سے مسلمان نوجوان کفار کے طریقے پر چلتا ہے. رنگ رلیا اس کا شیوا ہے, اس کی غیرت ایمانی کو کیا ہوا, اس کے جوش ایمانی کو کیا ہوا کہ اگر اسلام پر نظر کرتے ہیں تو پہلے کے نوجوان اسلام کی خدمت میں اپنی جان تک نچھاور کیا کرتے تھے. آج کے اس نوجوان سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. آج کا نوجوان سنتوں سے دور ہے. آج کا نوجوان مسجدوں سے دور ہے. آج کا نوجوان علم دین حاصل کرنے سے دور ہے. اور معاشرے کا جائزہ لے لیں, اپنے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں دیکھ لیں نوجوانوں کی کتنی تعداد ہے, کتنی تعداد ہے. جتنا پڑھتے ہیں ذرا پتہ چلتا ہے کہ یہ ذرا فلاں کورس آ گیا تو اس کا کورس بھی شروع, یہ کورس آ گیا اس کورس کو بھی شروع. رات رات بھر پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ نیند اڑانے کے لیے ٹیبلٹس کھائی جاتی ہیں کہ کسی طرح مجھے نیند کم آئے, میں زیادہ سے زیادہ اس دنیا کا علم حاصل کر لوں. لیکن اس دنیاوی تعلیم یافتہ نوجوان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی, اتنی بڑی بڑی آپ کو کتابیں یاد ہو گئی ہیں, ذرا 6 کلمے تو سنا دیجیے, وہ نوجوان شرم سے سر جھکا لیتا ہے, کہتا مجھے کلمے یاد نہیں. اس کے باپ کا انتقام ہو جاتا ہے. وہ نوجوان مارے جانا پھر رہا ہے کہ کوئی آ کر میرے باپ کو غسل دے. اس نوجوان کو اتنی توفیق نہیں کہ اپنے باپ کی میت کو غسل دے سکے. ارے باپ کا تو یہ حق ہے کہ اس باپ کو اس کا نوجوان بیٹا ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا ہے. لیکن یہ کیسا نوجوان ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی دنیا کا علم حاصل کرنے میں گزار دی, اس کو دنیا کے علوم و فنون کہتے ہیں, باپ کے جنازے میں پیچھے بھی کھڑا ہے, اس کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے. کیسا نوجوان, کیسا نوجوان ہے کہ جس کو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پلاٹ ہے اس پر میں 2 منزلہ عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہوں, یہ نوجوان اس دنیاوی علم کا اتنا ماہر ہے فوراً ڈرائنگ کھینچے گا, بتا دے گا کہ جناب اس 2 منزلہ عمارت میں آپ کو اتنا سریا چاہیے, اتنی سیمنٹ چاہیے, اتنی بجری ہوگی, اتنے بلاک لگیں گے, اتنا خرچہ آئے گا. لیکن اس نوجوان کو یہ پوچھا جائے کہ جس قبر میں تجھے داخل کیا جائے گا اس قبر کا سائز کتنا ہوگا, اس نوجوان کو یہ پتا نہیں. اس نوجوان نے دنیا کے علوم و فنون حاصل کرنے میں تو رات دن گزار دیے, ہائے افسوس اس نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا, اس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا, بلکہ اس نوجوان کو تو اپنی جوانی دین کی خدمت میں گزارنی چاہیے تھی, اس نوجوان کو تو اپنی ذہنی صلاحیت دین کی ترقی میں استعمال کرنی چاہیے تھی, ہائے افسوس اس نے تو صرف اور صرف دنیا کے علوم و فنون دنیا کی ترقی حاصل کرنے میں ہی اپنی زندگی گزار دی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے, اگر یہی گناہوں کا سلسلہ رہا تو جو آج طرح طرح کے آزادات ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بارشیں ہو رہی ہیں تو کہیں زلزلے آ رہے ہیں, کہیں زمین پھٹتی ہے تو لاکھوں لاکھ افراد زمین کے اندر پھنسا دیے جاتے ہیں, کہیں جناب بارشوں اور سیلابوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ ہزاروں مکانات گر پڑے, مویشی بہ گئے, کھیت برباد ہو گئے اور جناب لاکھوں لاکھ افراد جو ہے وہ لقمہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ زلزلے یا آزادات یہ گناہوں کے سبب سے آتے ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جب غنیمت کو اپنی دولت اور امانت کو غنیمت اور زکات کو ٹیکس بنا لیا جائے اور غیر دین کے لیے علم حاصل کیا جائے اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے اور دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کرے اور مسجدوں میں آواز بلند کرے, قبیلے کا بدکار, قوم کی سرداری کرے, قوم کا ذمہ دار ان کا کمینہ ہو اور آدمی کی تعظیم کی جائے, اس کے خوف سے اور رنڈیاں اور باجے ظاہر ہو جائے اور شراب پی جائے اور اس کے پچھلے ابلوں پر لعنت کرے, اس وقت تم سرخ ہوا سے گلا بسنا, صورتوں کو بدلنا, پتھر برسنا اور ان نشانیوں کا انتظار کرنا جو لگاتار ہوں گی, جیسے ہار جس کا دھاگا توڑ دیا جائے تو لگاتار اس کے دانے گرتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس حدیث پر غور کیجیے, دیکھیے کہ کتنی واضح نشانیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی. آج امانت کون کسی کے پاس رکھتا ہے, باپ اپنے بیٹے پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں, ماں اپنی بیٹی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں, شوہر بیوی پر شک کر رہا ہے تو بیوی شوہر پر شک کر رہی ہے, کہاں امانت ہے؟ زکات دینے میں کتنی امن تو امن تو کوئی دیتے نہیں ہے, دیتے ہیں تو کتنی بدتلی سے دی جاتی ہے. بیوی کی اطاعت جس آج کل گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس میں بنیادی فیکٹر یہی ہے کہ بیوی کی اطاعت کی جا رہی ہے, ماں کو دور کیا جا رہا ہے, باپ کو دور کر کے دوستوں کے قریب ہوا جا رہا ہے, باپ کے سامنے بزنس کھولا جا رہا ہے کہ کسی طرح میں اپنے باپ کو نیچے کر دوں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مسجدوں میں جہاں کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, کتنا مسجدوں کا ادب کیا جا رہا ہے, کہیں سوئن میں کہیں شادی کے نام پر جو مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں ذرا حال تو دیکھیں کتنا شور شرابہ کرتے ہیں. تو ہم اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو فرمایا گیا کہ رنڈیاں اور گانے باجے ظاہر ہوں گے, شرابیں پی جائیں گی, تو آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں, کل آج 30 دسمبر ہے, کل 31 دسمبر ہے, معاشرے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی بالخصوص شراب میں بدمست گلیوں میں شور شرابہ مچاتے ہیں, فائرنگیں ہوتی ہیں, حقوق لباد انتہائی زیادہ تلف کیے جاتے ہیں, موٹر سائیکلوں کے سائلنس سے نکال کر خوب گلیوں میں ڈنڈنا پھرتے ہیں, کسی چھوٹے چھوٹے بچوں کا لحاظ نہیں, بوڑھوں کا لحاظ نہیں, بس بدمستی کا عالم ہے, بدمستی کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں دو ماہوں میں کبھی بچہ ہو جاتے ہیں اور ہر وہ گناہ ہر وہ فیل کرنے میں مطلب آگے آگے بڑھے نظر آتے ہیں کہ جس سے رب تعالیٰ کی ناراضی ہوتی ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کتنا آزمائش کا دور ہے کہ گزشتہ سالوں میں کسی نے مطلب بتایا کہ ہمارے اسی ملک پاکستان کے ایک شہر کا واقعہ کہ اس شہر کے متعلق اخباروں میں اطلاع تھی کہ 31 دسمبر کو وہاں کے شہر میں شراب ختم ہو چکی تھی, کتنی خریدی جا چکی تھی, یہاں تک کہ دوسرے شہر سے بیرون ملک سے شرابیں منگائی گئی, جو اس بڑے شہر کے مشہور مشہور ہوٹل تھے ان کے کمرے بک کرا لیے گئے تھے, تو ایسے جو اس طرح کے گناہوں کے کاروبار کرتی ہیں ان کو بک کر اسلام بھائیوں کہ وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں توبہ پر آمادہ نہیں ہونے دے گی. یہ زندگی بہت مختصر سے وقت میں گزرتی جا رہی ہے. اور میں آپ کو آخر میں ایک حکایت سناتا ہوں. اگر اس حکایت کو دل کے گلدستے میں سجا لیں کہ آج اگر جوان ہے, آج اگر جوان ہے اور بد مستیاں ہیں, کل کو تو ہمارا بھی بڑھاپا ہوگا. آج اگر غیر عورتوں میں دلچسپی لی جا رہی ہے تو کل ہماری بھی جوان بیٹی بیٹیاں ہوں گی, پھر کیا ہوگا. آج اگر شراب کی عادت پڑ رہی ہے, اس کا انجام کیا ہوتا ہے کسی پرانے شرابی کو دیکھ لیجیے. جو آج ہمارا دوست ہمیں چرس پلا رہا ہے, آہستہ آہستہ یہ چرس ہیروئن کی عادت میں مبتلا ہوتی ہے, اور پھر بلا پھر یہ ہیروئن پینے والے, یہ چرس پینے والے کیسے ایڑیا رگڑ رگڑ کر موت کا شکار ہو جاتے ہیں, ذرا ان کا حال تو دیکھیے. کہتے ہیں ایک شخص جو بہت نیک تھا اور صاحب عیال تھا, یعنی اولاد بھی تھی اس کی, عمر کے ایک حصے میں بیمار ہو گیا. اور بیمار بھی ایسا ہوا کہ بالکل چارپائی سے لگ گیا, جو اس کے کاروبار کا سلسلہ تھا وہ بھی ختم ہوا, جو جمع پونجی تھی وہ بھی علاج پر خرچ ہو گئی, اب گھر میں آزمائش ہو گئی, پاتا ہو گیا, تنگ دستی ہو گئی, بچے بھوک سے دل بلاتے, لیکن یہ دیکھتا کچھ کر نہیں پاتا تھا. اس کی ایک نوجوان بیٹی تھی, اس نے جب گھر کے یہ حالات دیکھے تو شیطان نے اسے بہکایا. ایک دن اس کی اس نوجوان بیٹی نے اپنے آپ کو سجایا, زرق برق لباس پہنا, میک اپ کیا, اور بے پردہ ہو کر کسی غلط ارادے سے وہ گھر سے باہر نکلی. سارا دن وہ گلیوں میں گھومتی رہی, شام کو گھر میں واپس آئی. باپ اس کی اس غیر حاضری پر بڑا متفکر تھا. بیٹی آئی تو پوچھا کہ بیٹی سارا دن کہاں تھی. بیٹی نے شرم سے سر جھکا لیا. باپ پوچھنے لگا بیٹی سارا دن تم نے کہاں گزارا. وہ بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا, آپ کی بیماری کا یہ حال مجھے بے قرار کر دیا اس نے. میں نے یہی سوچا کہ میرے پاس تو کوئی فن, کوئی ہنر, کوئی ذریعہ نہیں, کیوں نہ میں اپنی عزت ہی فروخت کروں اور کچھ رقم میں حاصل کر کے اس گھر کا کچھ نہ کچھ سلسلہ چلاؤں. اسی نیت بد پر میں نے اپنے آپ کو زرق لباس پہنایا, اپنے آپ کو میک اپ سے سجایا, اور میں بازار میں گلیوں میں سارا دن پھرتی رہی. لیکن حیرت کی بات ہے مجھے کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. یہ سننا تھا کہ اس کے باپ کے لبوں پر مسکراہٹ چل گئی. اس کا باپ کہنے لگا بیٹا تیرے اس باپ نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کسی بھی عورت کو, کسی اجنبی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا, تو آج اگر میں بستر پر پڑا ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی میری جوان بیٹی کو آنکھ کو اٹھا کر دیکھ لے. ہمت کیجیے, حوصلہ کیجیے, یہ زندگی گزر ہی جانی ہے, کیا ہی اچھا ہو دعوت اسلامی کا مبلغ بن کر گزر جائے. یہ جوانی گزر ہی جانی ہے, کیا ہی اچھا ہو یہ جوانی دین کی خدمت کے لیے ہماری خدمت ہو جائے. یہ جوانی گزر ہی جانی ہے, کیا ہی اچھا ہو دعوت اسلامی کے مندر میں سفر کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں میں دین کی دعوت دینے کی عبادت حاصل ہو جائے. جی ہاں جی ہاں, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں تو دیکھیے کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو پکارا جا رہا ہے کہ آؤ ہمیں قرآن سکھاؤ. ہم نماز پڑھنا نہیں جانتے, ہمیں نماز پڑھنا سکھاؤ. ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے, ہمیں قرآن پڑھنا سکھاؤ. ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم نہیں, ہمیں سنتیں تو سکھاؤ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, گزشتہ دنوں امریکہ کے ایک شہر میں دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا تربیتی اجتماع تھا. ہمارے مجلس کے نگران بھی اس اجتماع میں بیان کر رہے تھے. وہ بتانے لگے کہ ایک نوجوان جس کی ہلکی ہلکی داڑھی بڑی ہوئی تھی, وہ آگے بڑھا اور ملاقات کی. امامہ شریف سجا ہوا تھا. اس نوجوان نے جب آگے بڑھ کر ملاقات کی تو اسے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے, کہاں رہتے ہیں. اس نوجوان نے بتایا کہ میں اس شہر سے سینکڑوں میل دور, اس نے بتایا کہ میں وہاں رہتا ہوں. وہاں دعوت اسلامی کا کوئی مبلغ نہیں پہنچا لیکن مدنی چینل پہنچ گیا. میں مدنی چینل پر میں نے دعوت اسلامی کے اجتماع دیکھے. جب میں نے دیکھا کہ اتنے داڑھی والے ہیں, امیر علیہ سنت کی ترغیب دلانے پر میں نے داڑھی کی نیت کر لی. اور جب میں نے سنا کہ یہاں اس شہر میں تربیتی اجتماع ہو رہا ہے تو میں اس تربیتی اجتماع میں شریک ہوا. آپ کے ہاتھ سے میں نے امامہ شریف سجا لیا. اب میں نیت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اپنا گاؤں میں سنتوں کی خدمت کروں گا. ہمت کیجیے, آئیے کہ اسی مہان اللہ کر لیا اجالا. ہم بھی تو اس کی کوئی رونق بن جائے نا, ہمت کریں. کون کو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے سر پر امامہ شریف سے جاؤں گا, ہمت کریں. انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی, انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی. جو امامہ شریف کا تاج نہیں سجاتے, امامہ شریف سجا لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ شریف کی طرف اشارہ کر کے وہ فرمایا کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں. اور جو جمعہ کی نماز امامہ شریف پہن کر پڑھتا ہے تو ایک روایت کے مطابق فرشتے غروب آفتاب تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو کاش یہ سنت پر عمل کرنا نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کا عامل بنائے, مبلغ بنائے. قرآن و سنت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ جو مبلغ بننا چاہتے ہیں, مبلغ جو بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہترین چانس ہے. جی ہاں, جو مبلغ بننا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ میں بھی سنتوں کی خدمت کر لوں, میں بھی مجھے قرآن پڑھنا آ جائے, نماز پڑھنا آ جائے, انشاءاللہ یکم سفر المظفر کو, یکم سفر المظفر یعنی آج 25ویں شب ہے, انشاءاللہ چند ہی دنوں میں پہلی تاریخ جو ہوگی سفر کی, محرم کا مہینہ ہے اس کے بعد سفر کا مہینہ, یکم سفر المظفر کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 63 دن کا تربیتی کورس کا آغاز ہو رہا ہے. اس کورس میں نماز, قرآن, کلمے, سنتیں, طہارت, اس کے ضروری مسائل, فرض علوم جو سیکھنے وہ سکھائے جاتے ہیں. تو عام جو اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے 63 دن کا ہے, جو مبلغین ہیں ان کے لیے یہ کورس 41 دن کا ہوتا ہے. تو آج اجتماع کے بعد ہی تربیت گاہ پر رابطہ کر لیں. کون کون؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تربیتی کورس کریں, امیر حسن فرما دے تربیتی کورس کریں کہ یہ فرض علوم ہے, اس میں فرض علوم ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کو بے شمار برکتیں ملیں گی. اور انشاءاللہ عزوجل, چلے میں آپ کو یہ خوشخبری بعد میں سناؤں گا, یا بہت اہم خوشخبری ہے. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجئے, نگران شورا کے بیان کی نئی وی سی ڈی, مرید کو کیسا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ بیان سنیں گے, دیکھیں گے بھی, انشاءاللہ خوب اس کا علم حاصل ہوگا. اس کے ساتھ نعتوں کی نئی وی سی ڈی, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. مدنی چینل پر الحمدللہ جو اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے اور جو مخصوص نعتیں ہوتی ہیں, تو اس سے وی سی ڈی کو حاصل کریں. یہ وی سی ڈی آج مکتبۃ المدینہ کے بستے پر یہاں بھی دستیاب ہے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ قائم ہے وہاں سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت, جس میں بہت ہی اہم شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں. ایک سلسلہ تھا جس میں قسم اور اس کے کفارے کے احکام بیان کیے گئے. ہم بات بات پر قسم کھا لیتے ہیں, تو قسم اور اس کے کفارے کے احکام مدنی چینل کا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت, یہ وی سی ڈی بھی الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی. آپ نے کئی اعلانات سنے بھی نہیں ہوں گے, ان وی سی ڈیوں کے بارے میں معلومات کریں, کیونکہ یہ وی سی ڈیاں ایسی ہیں کہ الحمدللہ کئی ایک کے اصلاح کا یہ ذریعہ بن جاتے ہیں, علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اب آئیے میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں. انشاءاللہ عزوجل 6 جنوری آنے والی جمعرات, ہفتہ وار اجتماع کے بعد امیر اہل سنت دامن برکات عالیہ پاک اطہاری کابینہ کے 2 ڈویژن, ڈویژن فیض مرشد اور ڈویژن در مرشد کے ماہ محرم الحرام میں مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں سے ملاقات فرمائیں گے. اب مدنی یہ جو ڈویژن ہے فیض مرشد, تو یہ اور در مرشد, یہ الحمدللہ جو گزشتہ عاشورے کے دنوں میں قافلوں میں سفر ہوا تھا تو پوری دنیا دعوت اسلامی میں ان 2 ڈویژنوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی. اور یہ ڈویژن جو ہے اس میں جو علاقے آتے ہیں گارڈن, سرجر بازار, لائنز ایریا, میلاد روڈ, پرانا گولی مار, نیا آباد, آگرہ تاج اور بہار کالونی, یہ شامل ہیں. ان علاقوں کے اسلامی بھائیوں کے علاوہ دیگر علاقوں اور شہروں کے اسلامی بھائی ملاقات کے لیے سفر نہ فرمائیں, ان کی ملاقات ابھی نہیں ہو سکے گی. مزید جو کورسز اور 12 ماہ کے وہ اس ٹائم ہے جنہوں نے گزشتہ دنوں امیر اہل سنت سے ملاقات کر لی ہے, وہ بھی ملاقات نہ فرمائیں. جو ملاقات کے لیے اسلامی بھائی آتے ہیں تو ان کے پاس ان کا اپنا اصلی شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے. ملاقات کے لیے آنے والے اسلامی بھائی صوبہ, ڈویژن, علاقہ مشاہد کے نگران یا قافلہ ذمہ دار کا تصدیق نامہ ضرور ساتھ لائیں. تصدیق نامہ کا اندراج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کی مدنی تربیت گاہ پر کروائیے. کسی بھی عزیز بچے, مریض یا شخصیت کو ساتھ لا کر ملاقات کا مطالبہ کر کے نہ شرمندہ ہو نہ شرمندہ کریں, اصرار و تکرار کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں. باب المدینہ کے حالات یا کسی بھی وجہ سے ملاقات اچانک منسوخ کی جا سکتی ہے, کسی قسم کے تحائف مت لائیے. شک کی بنیاد پر مجلس حفاظتی امور کسی کو بھی ملاقات سے روکنے کی مجاز ہوگی. تو ہمارے یہ علاقے شامل نہیں ہیں, لیکن امید رکھیے دنیا بھر کے اسلامی بھائی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. مدنی قافلوں میں اتنا سفر ہوا پوری دنیا میں الحمدللہ, اور کئی ایک نے پیغام بھی بھجوائے تھے. انشاءاللہ ان کا بھی دیکھیں کیا سلسلہ بنتا ہے. فی الحال یہ 2 ڈویژن جو ہیں ان کی ملاقات کا سلسلہ ہوگا. صلوا علی الحبیب. سبحان اللہ, ماہ رضا کی آمد آمد ہے, ماہ رضا کی آمد, سرکار اعلی حضرت, سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی ولادت کا یہ یوم عرس کا مہینہ سفر المظفر ہے. 25 سفر جو ہے وہ سرکار اعلی حضرت کا یوم عرس ہے, تو یہ مہینہ ہی پورا ماہ رضا کے نام سے موسوم ہے نا, اور سرکار اعلیٰ حضرت یا ہمارے امیر علیہ سنت کے پیر و مرشد میں ہیں, ان سے امیر علیہ سنت کو کتنی محبت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مختصر اور جامع سوانح حیات یہ امیر علیہ سنت نے لکھی, اور یہ وہ پہلا رسالہ ہے جو امیر علیہ سنت نے لکھا. یہ تو بہت سی کتابیں رسالے تو اتنا دے رہے ہیں کہ پڑھنے والے پیچھے الحمدللہ بابا کا قلم چل رہا ہے. تو یہ تذکرہ امام اہل سنت, تذکرہ امام احمد رضا, تذکرہ امام احمد رضا یہ حاصل کر لیں, اور ماہ رضا کی آمد کی خوشی میں ہو سکے تو 2500 خریدیے, جی ہاں 1225 خرید لیجیے, 225 خرید لیجیے, 125 خرید لیجیے, ورنہ کم از کم 25 ہی خرید لیجیے. اسی کے ساتھ بریلی سے مدینہ سمیت 12 رضوی حکایات بریلی سے مدینہ, یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ میں دستیاب ہے, اس کو حاصل کر لیجیے. جے بی سائز میں بھی یہ رسالے موجود ہیں. آئیے اپنے ہفتہ وار درود پاک کے معاملات پورے کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ, جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, جزا اللہ ہو حضرت احمد صحابی علیہ رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہ صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی صلاتن ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے, آئیے ہم پڑھ لے پڑھ لے جزاکم اللہ خیر. تمام اسلامی بھائی سب سبز گنبد کا تصوتوں کے گیارہ گیارہ بار درود سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا الصلاة

دونوں ہاتھوں کو نہ ملائیں, بیچ میں فاصلہ رکھیں اور خوشبو اور خضوع کے ساتھ دعا مانگیں. ہو سکے تو خوب آنسو بہائیں, رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنائیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا Thank you. سب کی حفاظت فرما، سب کی خیر فرما، تمام کی فرما، ان سب کی خیر برکت پر نزول فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کر کے پوری یاد ہر گھر میں قبول کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا السلام السلام شاہ کر الحمد لله رب العالمين بحق الله.